دا وقودها الناس والحجاره کم خلق دے ادا خلق دے گٹی کی میری او دو جوڑی کڑی گٹی اگر صلیب دے دو صلیب جو کہ دے سورو دے او کد سپینو دے کد زیاو دے پیتولو تامبے دے کد خاور دے وقود النار خشاک دے جہنم حال دے خلقو دولت بان اخلاصی نشتے دے پا کسرت بان اخلاصی نشتے دے حالت دے دو دے مکی والا یا دے موجود دنیا والا پا شاہد دے حال دے فرانیانو اگر چی مخیرہ ہو رہو قوم عاد و سمود نویلی من اشد مننا قوه زمنگن زور اور چوک دی قوم عاد سمود بارک قرآن ندیلی لم یخلق مثلها فی البلاد دا غو و نینی پیدا شی دنیا کی بیا دو قوم نسر اللہ سکڑو کذبو بی آیاتنا درو جن گویلی ویاتنو انکار کو دا آیاتنو زمنگ دنیولی و اللہ دو پسب دو گناو نی اولی نیول بی جو زنوبی ہم اللہ دے سخت سزا ور کورو والا دے دنیا پا سزا خلاص نشو نور با سخت سزا ور کم رستو نور سزا با او آیا نمان کتر دے بیان ستوغل بون دنیا کے با کم زوری کرش آئی دا دے تخویف یراول دے دنیا دے گریف نیراول سردی آخرت خود دے دے خودی دنیا کی دیم زلی لکم سام شکان نور با زلی رشی ستوغل بون و تو شرون الى جہنم آخرت کے با غون کرش پورد با کرش دو زختا بز دارام قد كان لكم آيات في فئتين التقطا فئة تقاتل آيات لك تقران إن شاء الله صباح وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الشيخ القرآن مولانا ودي الله سيب دي بشام الدورة تفسير دي كسط ازمي لابدو فتح يادل رأي ديني كسط اندكار انسان تر محل ساخر نيرو من ورسوات دقار نيمي دين دكال حفظ وولياء وصاني يوكي يوصل يوكي اول دور بنیادی مسلی بہن سی جی لا الہ الا اللہ دیو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس طریقی مکی لب بری بہن سی جی دمقاسی سانی بیونا بیاد رسول اولا لب بری بہن سی جی اولا لا الہ الا اللہ دا پدری و عنوان و سرخط باندی بیانی یعنی توحید دا اللہ رب العالمین پدریو سبقونو کی سبق اول سویتونو کی اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم نزل علیک الکتاب دلیلنا دا توحید دا اللہ رب العالمین دری قسم ذکر گئی اول قسم دلیلنا العقلیہ دوم قسم دلیل ذکر کی الوحی درین دلیل ذکر کی النقلیہ عقلی دلیلوں پر دو بنیادوں ذکر کری دی یو پا دی چی قادر پا ہر سبانی متصرف و اقدار پا ہر سو صرف و صرف اللہ دے چال اللہ رب العالمین دی اختیار ندے اور کرے درین قسم دلیلوں پا دی مسئلہ بیانی چی عالم بکل شئین صرف اللہ دے چال اللہ علم قدرت دا سباب اولان دیور کرے دے علم محیطی اولان دیور کرے دون قسم دلہ قدیم سلبانی بیانی العقلیہ او دا نقلی دلیلی کی نقل لطورات شریف نے ذکر کی انزل لطورات یو دون ذکر کی الانجیل من قبل و حضر للناس العدلت النقلیہ دا اسمانی لوی کتابونو تورات او انجیل نا او درین قسم دلیل ذکر کی الادلۃ الوحییہ اغم دو ذلی ذکر کی اول ذل ذکر کی نزل علیک الکتاب درین ذل ذکر کی انزل الفرقان نبی اثر تخویف او یر ذکر کی هو الذی یصورکم قدرت کاملہ آگے کی سو ایتون اللہ سو یشو آگے بنیادو سو خبری مسئلہ دا توحید العدلہ جواب دا شبہی اللہ ذنی ایتون حکم نرسر علی گرینی چی اگر مجمن لی متشابیری خطا معناتی نجوڑائی نو خطا طرف تا گرزی مقصد معلومی متعینی دا محکماتو نمعلوم اولیشی چی دا مسئلہ قرآن کے نور سنگویلہ دا خبر چې کوم وین کې وایلا دته په نورو بیان کې دا خبره څنګه ده دا غي پرانا به دا به پته معلومول شي ها که مشکل را له حال نشه کوله نو دعا وک الله تعالی زوږه قلوبنا بعد زادایتنا وهب لنا من لدنک رحمه او بیا تخویف ذکر کا او داغو پلیتی و بیدینی هم بیان کلا دی ذکر چکل او کو نوست دو دنیا دا عذاب نیر ذکر کی پر دو عنوانو باندی یو آیت گیو لسن کی او ذکر کی کدا بی آل فرعون والذین من قبلهم کذبو بی آیاتنا فاخدهم اللہ فزور دولت نکی گی زور دے دیر دے دولت دیر دے عزت دیر دے برکت دیر دے دا فرعونیان و دا فرعون نبا دیر نہیں غصر اللہ سکریو کذبو بی آیاتنا دن نمبر تخویف ذکر کری دا دنیا اللہ ہوئی دنیا کی دی زیل قوم نو غلبہ پا کسرت ندا غلبہ پا جمہوریت ندا غلبہ پا دیروالی باندی ندا دی خنور او کم مسلمانانو برے دیر و نجے کرے مسلمانہ نو کر لے دوین مثال لاغی دی پیش کی تا دا دا بدر مقبانی غزا دا بدر اول غزا دا چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاگی کی پخپل شریکو دا دی غزا اسباب سو سورت الانفال کی بتفصیل کوم انشاءاللہ خدا وچ نبی علیہ الصلات والسلام بے دی ارادے دا حرب نا دا جنگ نا ہوتے ہو اور سکسان چا وقت کی حاضر نا غوث رشیو ظنب کے تخواس کرو اید اللہ پیغمبرا تمنگتا لگ اجازاو کا دماؤ کا چمنگا لارشو دو ورشون اخپل اسون راولو اس ورغی راول نور انتظامو کو پیغمبر السلام نا جو تو حاضری دی ساتی اما سرات لیش لارش ازن نو وطلوم او پاتی دیر شو خود دا مسئلہ اتفاقی را غلا دا وطلو دا مسئلہ اتفاقی یعنی دا چرا دی مخینت سو منصوب و بندی نو نو پا دی وجبان منافقان نو خبر رسول علیہ السلام تا جاسوسانو خبر را رسو چی ابو سفیان دا توکسانو سرا دا شام نر روان دے اور دیر مارو دولت تے سخا نو پمین کی خود معاہدہ نشتے کنا محاربہ دا اور دغا وقت کی دیو بل سرہ تو خیر سگالے سے خبری نی رسول علیہ السلام خلکو توی ایزی چودی پسی قافلہ و نسو کسان پکی کم دی جنگ نشی کولے که جنگی کو نمر بشی و بے نسو دولت بتی نواخلو رواوا دا مسلمان دا پارا دا کافر محارب مال چه دوکا نہیں پکی دوکا تگی پارا طریقه چی واخلی چی نروا دی نو نبی علیہ السلام سرد سو ملگو نووت در سو دیار لس کسان علیمان دا تاریخ وی چی ودا چه کمیلاری اونی وی نو دا فرد طرف خبرانو و خیال خلقو ابو سفیان پا واپسای کی چکل اراده کولا نو دا مخ که نغم سی ایدی جاسوسانو ریگل او بلا دا چی پا لاری که دا خلق و سر روابیتو تعلقاتیو اگو تیم بیری چی کس خطاروانو ما با خبروائی نو اگه تو من دازولا که دارا چی ما تا لاری نیوری شویده ابو سفیان او خیار سر رو تجربه کار نو یوی دا کارو که چی لاری بدل کلا کمی لاری بارا که چی یقین داو چی دا ما تا نسی دا پتہ نشی چی کمل آر راتنی واللہ خود دا معلومات تو رسی چی رسول علیہ السلام دا سمالگر و سر راوتے دے چر تر راوتے دے پتہ نشی راغم احتیاطو کو لار چکم آمالارو دتلو دا مدینی پا حد تلا دا مدینی پا خور بانی تلا مدینی پا خار نو خار دیر لیر پاتی کی دا خو پا دغ خورا پا دغ علاقہ تلا نو دا لار پر خوا دا غیر پده باندی لری لار او گده لار او بیتارا پا لاری اونی وا سیف البحر دریاب پا غال غال باندی یو کار داؤ کو دو داؤ کو سڑے پیدا کو اغلے پیسے اور لاشا مکی تضا نرسوا خلق خبر کا چستاسو قافلی تلار میں ویشو دا نخپل دولت بچاول زان راو رسوائی دی کی غرض داو چی کاغو راو رسیدو و زیاد خیر دے و کراو نرسیدو نو زمان با پلو آوری اد تهمت زید ختم شی چی دا تو اغسر پا سلاوی دا مال دیر تا غسته دے و لگ دی اغو غسته دے و تا داوی چی زمان اغو آغس کن تا اومنگ خبر کرو سرهو لگو زمزم غفاری اوخه له پلوور که تازی اوخه تازی اوخ چی تازی کی نو ده موتر نگرندیزی گامی غطی دی او بیا گرندیزی نو پا دی باندی لاش زن رسو شپاره دی یوکلو مکی معظمی تا چه ارسید نو ده سو کار اوکلو زنی علیمان ده سلیکی دیولا گید جامی او وقت که بربند کزان داد یر نخوا چه ده شرم از بربند دو واقعار روان ده بانده جامی دی نوزی لکه ما چه جامی وقت کل دی دایو کو درمی داو کو چه ده خپلی اوخی نندنی شونده غطا کرا ده اوخ لند شونده غطا کتا وده کنا نشپر اغای غطا کرا ده اغین اینی بیندی اوخی چه وقت کلی برالی ده روان را چی نو خلق والو چی رو باسوی ده خطری خبر را ده خطری خبر را نو خلق طول تیار رووت المخیطا دو پو خبان شاکڑا شای مکی تکڑا او مخی بل طرف تکڑا دیت اشاراو چی پا دی طرف ده تلو خطر را ده تلو تلو خبر را روزای نو خلق خبر شو اتیاری شو رو کو جرگه اکڑا طول را غون شو ده ماماو شولا نغارا ویزه چی وزو یریده اون دیر خلق پکی چی ده کورم سره ده ده کلی نه مرگری سره دی ده ده ده ده خمون که معلوم دی خود ده پتنیشی چی هل تا غصر اتحادیان چو دی سوم را طاقتی ده او سوم را زوری ده اس پا دی یره باندی خطره کی اونو خلق سسته ده جرگی فیصله و کلا من تخلف منا هدمنا علیه داره چه سوک ده دینا پاتشو کور و سر با یو سر خام خواهر کئی سر ده مکمل اسباب ده جنگ ما چه سوک روستو شو نمون با داغ کور نلو کورتا بایسی زو پریدوی نه نقامی جرگا چای جواب کولا شو طول شریک دی بکیتا بیاون چه خلق پا شک کیو اپ آغی که او ده ناچاری نتلا عباس سے پدی ناچار بانی تا دی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان شو رسول اللہ علیہ السلام تے خبر لے گلے ہو او ارادے دے ہجرتوں گو خو نبی علیہ السلام والسلام توی وی تمنگل دغل تخی چدا گو حالات معلومے منگل را لے گی منگل دغل تخی ارادے او دے شیرتا او رسول اللہ علیہ السلام تے خبرو نور تینا توک نگی خبر پا مهاجرینو پا انسوارو که چه عباس پا مکه کی مسلمان دی دا دین خبر دی چه مکه معظمه کی مسلمانان سته قرآن ویلیو آقا چه وطه نشی سا کسان دی سه بچیان دی سه زنانه دی لا استطیعون حیلتن و لا احتدون سبیلا خو پا نو تنو مانی چه فلان که ده فلان که ده فلان که ده عباس سه پا هاشمیانو که ده ده غواخ مشرو نو پا مجبوری بانی سرد اسلام ناغواتی ده او بل طرف تا نور چی کسانو ناغواتل ابو جهل سر یراو چی سبکی گی پت نیلگی او خیار کماندر دستی کنه ده دشمن قوت را تا نده معلوم ده دشمن توان نده معلوم اسباب ده جنگ را تا نده معلوم پت نیشه چی سکی گی پدی یارا کیو نو چو مالک کاکا پا یارا کی دینا نور وخام خوار خطایی اندو وخکو دا پارا ابلیس راگا چی دی رستو نشی دا کارو نکی دتا یولی خوابای دا دو چا سر چی عزیز ولیوا اداغی مشر رہا ہے سراقہ ابن مالک دا خپلی قبیلی مشر ہو دا دوسرا عزیز ولیوہ رقابت ویو بتے کنڈونو نا دا سراقہ ابن مالک را گے ولیوار خطائی دا جمرہ گانا خبر را کہ تزمر پریشان ہے پدی نیم پریشانا پدی پریشان کہ زر دا خار میں اوزم اوستا قوم راشی زما خارو نسی زما دا کلی بیزتیو کی زنانا و مارو دورت لال اولوٹی زر پدی پریشان ہے ما نو سراقاو تاوی ما پریشانا کیے گا زر تال اعتبار در قوم زما قوم با پدی طرف ستاسو دو واپس را پلو پوری پا با دسترگو منو بوری زکر دا بار غم زما ستا شریک دی دی که ما تا اتحادیانیو اغا زمونگ دین وانی دی که شریکیو چه کل تراشی که کلی کینی نو بیا با زما ستا خبری سه غیرت خوب که او کنا چه بی کلی او دا علاقه شرم زما ستا یو دی اگر که ما تا دیو بل دشمنانیو و چه دا غم ختم شو خارجی دی کلی دا علاقه دا قوم شرم بیا زما ستا دیو بل سرده گورو بانو او کافر و غمی سر شریک که دے بیاون چا پا سودا کیو وینو لاسم اخفل قوم راولم چا تا سر زی ستا پا کمان کی بزی ستا پا کمان کی با زما قوم جنگی گی پاکستانیان با دا امریکایان پا کمان کی جنگی گی ای رای والم نزد زان دے او شرمیت زانو تا بس کارشو چه زما عزیز تربول از زم مقابلی لپا دی که وزا پردیس را جان سر مرگره کم سبب پی غور را کن چه تو خود اخبر عزیز ده جواب نوی چه سو زده سر شوه نم وی نا دی تاجت نیست چه خود ادبارو که ای پا دی دی یقین رازی چه زده سر لاشم وی آده خبر کرده ای با زده سرم زده چیزو خلق تیار شو او اتل ابو جهل سرا سراقه بن مالک پس ورلی گر روان دی یو بر سر لسون و کرده گر پی شکل اشاپی لگی در دو سوچ داده چی دار اشتی آقا سراقه دی در قبیلی آقا آقا ابلیس در سراقه پا شکل را گره ایزه تا سرای ما میدان که بیا پری خود وازی تنهای پری خود نو پا دی طریقه بانده او وقت کل میدان تا بوت لولو اصحابان نبی علیه السلام چی پوشو وقت تیر شو ابو سفیان قافله را نغلا معلومی گیده چه لاره بدل کرده نو دوی ما لاره غط معلومه و چه لاره لار کمه ده نو لار در دریاب پغاره و مثلا نکته سین پغاره تلی اصحابانو تا دالار نیوله پا دیره نغلاله نو دو گرندی شو او پلندو بانی وطر بانده لاره ده سنگ چه کگواله و کگواله پر خدا سی پلندو لاره لاره لاره چه مخوتو نسو سوچ دو د مخی نیو زیتا رسید ناغو دا دی زینا پا طرف شیو بلکو آوخت مخی کی او میدانو دی میدان سر مخی تیو غوانده و نو دو دا دی غوانده نا اخواشی دی مکی طرف تا رسول علیه السلام مرگیری چی و رسید نا دی میدان که دی غوانده نا دی خوادی معلومات شروع کرو جواسیسی مقرر کرده نجاسوسانو دمر اندازه اولو گوله چه سلی تیروتی دی چر تلاله لپته نیشتی پا دی انتظار که نبی علیه السلام مرگیری دی رو ابو سفیان او خیار سره و ده قوم مشر اغا چی پوشو چه زخو بچ شم قافله بچ شو معلوماتی اکرو چه قوم امراغ مقابله لن نو دو تاوی وی مزای نو ملک نم شلل دی اگورو زمانگو غر عزیزان تر بورانو دا جمعه لوی وزر دی پختون کم دا وزر دی سوک تینا مرگو کی اغا ملک پی لاش بل دیتا دا پیغور دی ختم شی دا سوک نشی رجستانه که مره کرده تا تا سرانو یاروی کم دی دل تاوی ما نوی کرن زبا دویزو ما او بل ملک تتل دی زما بانسترگی نلگی زما پی نلگی پریدم آتا نا قرض می پی پوری دی نو دو دا خبر او کلا اغوت جواب بولی گو چیزای واپس شے زبت شے ما واپس لار شے آقا غرور راگستیو تکبر راگستیو وی نزو چی چو پوری منگا دو و جلی نی اتاری نی پا پلو که اما که ما زمیتا نی راگستی غرور تکبر ابو سفیان خود لاو پا مخبانی مکیتا ورسید او بیرتا دو دا جنگ تیاره اول سراوکو اللہ تا مقرر دا رمضان مبارک میاش ولا سمشفا لیلۃ القدر او پا سحر جمعہ رسول اللہ علیہ السلام شپر انکلا ابو بکر صدیق شپر انکلا حفاظت او سوکی کئی چی سوک دی خوارانشی امال دور توی اتاسو پا آرام دشای چی سباب یا جنگ کی کڑاونی تکلیف نہیں دیتا سہار بان جنگ چکے دا رسول اللہ السلام مین کے لاڑو او غجو کو آواز پل مر گرو باندھی حاضی ہی مکہ تو القت الیکم افلاد کا بے رہا زما مر گرو ازل سو خل کو دس مقابلہ کئی کہ غگن ماتشی غگماتی مقابلہ کئی خس خس کے ٹوٹے ٹوٹے کر جنگوشو اللہ رب العالمین فتح کامیابی ورکڑا اللہ فرشتے راولی گلی آغا میدان دا مسلمان پا لاس رو او یا تنے تنا ٹکڑے ٹکڑے کرو او یا تنا جوندی گرفتار کرو دا ازانسر مدینی تراؤسو رسول علیہ السلام سیرت جہادی معاملو کے داو جی کم زیبا نبی حملو کولا زیبا اونسو قوم بی ختم کو نو تر درو رو دو پوری وپا غزیب یاو زینب تنو درو رو دو پوری گیر چاپی بی جواسیس لگل مقرر حالات معلوم که صفو سکی پا کم کم زیبی در دیو پارا چی که نیتی بدی اصا جمع جوڑی نو چی منگو ترسو دا دید پارا چی پا دشمن بانی رو بو ورزیگی یرا پیراشی ورخطاشی دلی روزی با دی رو مدر کی میدان کیم دلی روزی دی رو دی بیای امرو کو کافر تو پا یوزی پراتی دی سپا بلدی باندی کندی وی دو غلی وی ادارا که گئی دی دو غلو تو غردوائی دلی لطنو بینیو او غب اولا کندو که بی غردو یو سڑے پاتے شوئے دے پخ پل زیبان دے نور طول کندو تو غردولیو حکمت پکی سو مردار اتانا کد کافر امدا خدا دلارین پا طرف کوا پانا کوایی چیزا پانا شی یو تن پاتے شو کافرو کی چی اغلت تراس کراس کند اغلت رووتا نو چی لاس سر را کن لاس شکی دا دس اسخاشو پا دا غزلو روزو کی جو جدی جدا جدا کی دے ویدا یا پرے دائی اگر پرے خو انوری کند تو غور دول او بیا ملگیری طول حاضر دی ناغو تا دا پوکولو دا پارا دا دی جو اندو رسول علیہ السلام وی حال وجدتم ما وعدکم ربکم حقا فا انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا من سر چیز ما رب سویلیو آغا خبر سر پا سر پورا پا پورا اوشوا ویزو برای در کوم نو تاسو چرا چویلی واللہ زما پا خلبانی چی دوزو خونو دی عذابونی دی سزاگانی دی و زلت تی دنیا آغا خبر پورا شوا کانا ملو سر لگیا دی و جوندی لال دی وی نوری ویمه تاتا و اورو من گورتا وی کافرو تا اوری خپلو شاگردانو تا وعده پورا ده کنه زکه عمر صاحب ده خبری ده کرا کولو ده پاره وی عمر ملهم عمر محدث او عمر که پیغمبر وی ده نبی اسلام نپس نوی پی عمر باوی او عمر چی وی این شیطان یفر من ظل عمر شیطان ده عمر ده سوی نیریگی تخدی او چپ کمو چنا عمر دی رسول اللہ علیہ السلام وی دا کسی شیطان تختی عمر دے رضی اللہ تعالی عنہ او دا دی جندود پوہ قول دا پارو بیدا نچ مسئلہ گانی گڑا وڑا دا وی تا آغا چا سر خبری کئی چا آغا ساوری نا ملدی اتو سر خبری کئی اجسادا لا رواحا فیا روحونا پا کیتا نشت دے او دا یو خبر دا ساسو سخیال لے چا دا دلو رود پورو پا اتو نو دولا دا سوال و جواب فرشتی نی را گئی دونا بے تپوس نی کرے دو لگنی سزا نشتی را دری وزی پراتی دی دخ خولو پوری دی مر انتظار گی او چی پا احل کی دی کور کی دی نو دی غسل کپن او دی قبر دی انتظام پوری دی مردہ او چی دی چی غسل نشتی قبر نشتی کپن نشتی او پراتی دی نو سرخ پلوان شی نی دخ خولو تی دیشتی دو تم دی مردہ تا پوستی شیر اپا دو بانی عذاب دا اللہ مسلط تے ذکر خو پیغمبر اسلام ہوئی چسو ویلو اللہ زما پا خلاغا دی تا رسیدل دی کنی دی جر رسیدل دی رسول علیہ السلام تا عمر ہوئی اتو کلم اجسادا لا ارواح لها فیها خبری کہتا تنوسر چپا دی کی روح نشتے ارواح پا کی نشتے دا عمر فیصل دادا چپا دی تنو کی اغ روح نشتے جکمتی وطل ہے رضی اللہ تعالی عنہ دا تپوس دو نمبر دیو بندیانو نوکائی جسدی دی عنصوری دی او دنیاوی دی مداخ و خنجیران خوزمو که پا مخ پرات دی وور پی بل لی دا فرشتو گروزون پی سوار دی ماران لرمانان پی اللہ مسلط کردی دا دوزخ لمبی پی لگی سوی تشیری دا غزه که دا سنگ حیات دنیاوی یا جسدی یا انصوری دی او دا عمر دا فیصلی اولی خلاف کوئی رضی اللہ تعالی عنہ ماوی دا تپوس عمر ولی کئی چه دمر اللہ مقام دی او حدیث کی رازی وی خوب کی پی دی ما اسکل نورو لا عمر لمی ورکل عمر دمر اسکل چه مکون کی دا غاغا سر سرگن شو بل حدیث کی رازی ماولی دای چه تاس سخ جامعوی وجودم پڑتے عمر رولی دا چه اغا جامع زن پا سیراکاگی دمرا اگدی دی چه زن پا سیراکاگی لنگا کمیست اصحابانو تا پروسو فما اولتهو یا رسول اللہ حدیث دا بخاری دی کنور نون انده خوبی کنم فما اولتهو تا دی سمت لب اغسطه دی رسول علیہ السلام یا علم علم کی کامل دی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دا عمر سے کو وفات باندی وی اوتی تسحة عشار العلم عمر لا لکہ چی دنیا کی لس حسیدی دے علم دے پیغمبر السلام نپس لکہ چی نہ حسی دیر ورکشی لس پا دی طول امت کی دا سے علم دے اللہ ورکڑے دے پوہا بیاغ دا تپوس کے پدینی پیگی نہ دا تپوس دے لکی چی پیغمبر پا خپل خپل خبر پاکا کی چی سبا دو نمبری بیا داون ہوئی چی پکی تو روح راغل لے اگر روح راغل لے جسدی لے عنصوری لے ادنیاوی دے افی القبر دے ہوئی نو قبر تا تو دنیا وائی چی دنیاوی ہوئی تو ان دا عرب دم رسنگا دے دا ماران للمانان چی پکی دے اگر چر تلالا دا اگر جنت تا چی پکی دروازہ دا اگر دی سکڑا دوزخ طرف تا چی بد عمل لسولا دو ناغا دی سکلا اغا فرشتی چی اولاری دی اپا گرزونو باندیوی چیغیو باس یسمعو کل شاین الا ساقلن اغا چرت دی ادی دی دی دی اغا هم نشت دی او بیا دا پکیتون دا چی اغا منکر و نکیر اغا را غیر دی ایو قعدانی هی وی کینو لده نتالی دل چی که ناسته ناسته او تو دنیاوی دیمی بیا بینی کنا وی نا اغا دی عالم کی ندی اغا بل عالم کی کینو لی نو خود دقا دتا سویم زم دقا خبر اکم چا بل عالم دی کتو تا قبر وی کتو تا سوا و غار وی و عالم بدل شوی دی دی عالم سر سواسی تنیشتی الا اغا چی اللہ اسو پیدا کئی اغشی نو عمر سے تپوس دی لکی پیغمبر علیہ السلام جواب سدی تا صدا لستی دی عام عرف دے قانون دے جواب دا موافق دا سوالی دا تپوسی تپوس کی اتکلم اجسادا لا ارواح لها نو جواب تپکارو نانا ارواح تدنشی روحون پکشتے پیغمبر علیہ السلام دا جواب نکی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی ما انتم باسمع لما اقول لهم زچو تویم نو تاسو ان دو دون خنشه وریده دو استاسو نم خواهوری ما انتم داد بخاری و مسلم قول حدیث تی ما انتم باسمع طول حدیثونی کتابون نقل کرده اللہ دا ثابت شو کنه پا قول پیغمبر السلام بانی چه دا غمرا دا دی جواندو دا عمر و دا نور صحابان خواهوری دلی خبری نو چه خواهوری دلی دی نو بیا پا کار وکنه چه نبی علیہ السلام بیلے چه بدوی که روحونه دن نشی روحونه نیشتی دا روحونه جواب نور کئی وی اولی دا تا ذکر امام بخاری وی محدثین وی دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ قول نقید که دا قطادا رحمه اللہ تعالی احیاهم اللہ نقمتا لهم دا اللہ دا سجویندی کرو چه دا خبر واوری دا دا پیغور ورکول دا درسور دا پارا چه دا پی بلگزار راشی سنگ دا مزا کئی که نکئی دا پیغور دا پارا معجزہ و دا نبی علیہ السلام او حدیث کی او تک مبارک داوم دی الان لما اقول لهم الان دا وست زوت دو تخصیصون دی یو اقول ادویم الان زی چرت عمرستان نوری دا بل نوری زما وری دی سات کی او دی سات کی وری بیا زمام نوری دا تشو حیات دنیاویہ جسدیہ منصوریہ شو که حیات بردخی دی پا ایمانی واس پیسر تاستا پاتی دا دا دبرا گونا تا پوزو که چه دی حدیث تا سمطلب ہوئی آقا پی پی گی کلا او حدیث منی خونه پی گی نلی غره مولا دی دی ما انتم بی اسمع علی ما اقول رحم الان ذکر توسرین داوی نو دقا کسان نبی علیه الصلاة والسلام او یو خبر بلر دا دوین کال لی دا حجرت دیار رس کال مکیو شو او دو کال دا پا پورا که دوست چه لازیات شویدی اولا سمه میاش بانی یعنی یو نیم کال تنیزی شویدی نو توشو سوار لس نیم کال دو نبوت دیار لس کال مکه کی او تقریبا یو نیم کال مدینه کی نو سوار لس نیم کال شو پا دی سوار لس نیم کالو که عمر تا پوس نمالومی گی چه دی توارلس نیمو کالو که پیغمبر خلقو تا داوائی چه ناوری ناوری ناوری نزدکا عمر تپوس کئی چه تاوسو عمر تا سبق دازو تیدو چه دو ناوری او تاسو لو مزای چه غیو تا مووائی او اسو سر تا خبری کئی خدا باوری کنا وی زماوری ستاسو ناوری خبر پاک شد دری رو دی پس پیغمبر علیه الصلاة والسلام مال ده غنیمت چه سر آغلیو اغای تقسیم کو پاتی افراد پاتی شو بندیان او یا تنوو دا او یا چاچی نیولیو نو اغو تای مدینی ترسولو موالو چتا و تسر ترسای مدینی تاو رسول آل تا بیا تو شو او انشاءاللہ سورت الانفال کم قرآن دا واقعی ذکر کی تاسو دیر وی مسلمانان دری سوا دیار لس بلکه دری سوا لس یا یولسو ذکر دو یا دری تنا پیغمبر علیه الصلاة والسلام پا آغا اول سفر که چه قافله پا طلب ہوتے ہو دا جاسوسی لیلی گریو گیر چا پیر حالات معلوم کرد دو پدی میند که رو آتالا جنگ پکیو شو آغا دری لانی گیر رسی دی ناغو کیولا نبی علیه الصلاة والسلام حساب اول وار کردیو دا گو جهاد لراو تی کنا اور رسی دیلی نو کله چراول سے دن جنگ ختم نو دا دری سوا لس یا یول استنا خیر جو دیار لس حساب کا دری سوا دیار استنا مقابلہ کی سودی یو پدری نہ سو تن مصلح ٹریننگ شوی فوجی اسکر دے دا دوسر نور خدمتگاران بلکی جنکی زنان راغلی دیو سرا اغو تینا پا شابانی تمبرون اغا گول تمبرون اغا گول تمبل صوتنا بے ویل نحن بنات الطارق نمشی علی النمارق ان تقبلوا فنعانق و ان تدبروا فنفارق منگ دا سہر دستوری مونی دا سی زلیگ و پڑکیگ لکا دا سہر ستورے دا سبا ستورے پا ناز پالی رشیو منگا منگا پا قالینونو باندی گرزی دلیو اگردو پا ناز غٹی شیو کتاسو پا مخد مسلمانان واجن نعانق منگ بندن ترغاڑی وزو ان تدبیرو و کتاسو پا شاکیے گئے واپس را دے نفارق منگ بندن تختو مٹیزی بزو داو سر اللہ جداوی خدمتگارانی جداو تقریبا زرتن اللہ تو دا پاس زرتن کسانو ناری دا خدمتگارانو سا دا مسلمانان نیو پا دریشو کنا پاس لحاو که طول مسلح دی دیر سر سونه دی غشی لین دی توری سخه دی اصحابان سخه ماوی زیاد نزیاد شپگ توری وی یو پکیتا اصو او شپگ یا پینز پکیتا اخان نور تشینه و پیاده وصله نیشه چا گتی را غستی دی چا سخه سون بدو دا او چا لخت هم سارا غستی دا پاری بانی بجن که میدان بگتی پا کسرد او پا پروالی دا اسباب و باندی فتح نده فتح دانو دا اللہ رب العالمین پا مدد بانی دا پا اللہ زانو سپاره تا سو منگا دیری پا دیرو نکلاسه گی دا ذکر کلا کافرو تو آیا ستو لبونو دنیا کی با کمزوری کلیشای او بیا پورتو با کلیشای جهنم طرف تا غون با کلیشای بس دیده دارام دا خبر آسی تا بی حقیقتا نوی متاست مثال خیم تاریخی یقینا سیتا صلا دلیل پا دیو ایلوانی چی پا کسرد اپا اسبابو دیر ایلوانی فتصان دا کامیابی نخدرشتی پا دو دلو کی چی مخشی ویدی او بل سرا یو دلو چی جنگی دا پا دین دا اللہ بانی او ایماندار بلا دلو چی او کافرا جنگی دل پلار دا شیطان گنل دو لیدل دو دغ خلق دو مرد زان لیدل ترگن یراونهم لیدل دو اغو مثلهم دو مرد زان رأی الائن پریدل دو سرگوان سرگن خکارا واللہ مضبوط ایک لکی پا مدد کولی توکی چی غواری توکی چی غواری یقیناً پدی بری او کامیابی کے لوی سبق دیا قلمند خلق لالی دن کلا افسار چی نظر خوی کنا دیوی کی جسنگ آیا تو قسم مانا اکلا لیدل دو اغو دو مرد ازان پا لیدل دستر گوان سرگن دا دو اغو چوک دیو لیدل دو اغو چوک دی دا دو قولی دا علمان دا یارونا زمیر مرفوع کافر ہوتا دی اغا فئتون کافرا چی دا شیطان پا لار جنگی دل او هم زمیر بارز مفعول دا دی دوی میڈل تا دی فیاتون تو قاتلو فی سبیل اللہ ایمان دا خواه افراد تیم را دی زکر زمیر دا جمع را ورلی فی اغوی دی رو تنو کده دی لفظ پر اعتبار وی نو یارو نحا بای ویلی وی مطلب تشو لیدلو کافر هم مسلمانان مثلیهم دو مرداغو سرگند پا سرگندوانی پتنو مسلمانان دریسو دیار لسو دو تا دوم رخ کارده لکه دا چه شپک سوا اشپکشته نیکن دا قرآن بیش دویم مانا دا یرونهم فاعل دا زمیر دا اغا مسلمانانو تا دی لیدل مسلمانانو هم کافر مثلهم دوم رد داو دوم رد دان دا یل آین پریدلو سرگوانی سرگندو کارا یعنی کافر مسلمانانو تا کم خکاری دو کافر دری عمرو چی بے تکتل بیدہ خویلہ زمانگا دو عمرو دی سن حکمتو چی جنگ نو شورو مسلمانانو چی کافرو تا بکتل اندازہ چی لگولا ویدہ ایلہ بیلہ زمانگا دو عمرو دی نو یو مسلمان د دو کافر نه مخناړي نه په روب راځي نه ورته کی مسلمانان زګړو جدا خو دې لګ دي خو پیغمبر اسلام امر وکړل چې چتنی کو نزیگر ورش طاقت ورش یرا ختم شو. اول مانا بانی کافرو لیدل کافرو مسلمانان مثلهم دومره دان دا کلا اول نه چی لیدل نو لگو اندازه لگولی و جاسوسی ولی گوی احرز هم پتاو لگو چی سودی اندازه لگو اگر چا پیرو گرد رو تایی سو گردید ای بس دری دری دیم سو بایی لبا دا عمره ای دین زیاد نید. ابو جهل پخ پلوم غنده تاو خود نو اندازه واقستا نو چی کش رو پل مرگرو تو بیالکه خبره کم دا وجلو ندی دا هم دا شرم خبره دا چه دا عجزان منگا وی وجنو اب یاو پدی خوشحالی گو چه منگا جنگو که اوگا تلا دا دا جنگ ندی. خوزوهم وقربوهم ورغو دانگای پی اوائی نسای اب دو شاپ شاپ پڑو کیو تلای نو دا با بوزو ما کیتا زن سرا وعلا با سرا تروزی لبیو کی اسا تنگ را تنگ بی کی اب یا چه سرا سکول پا مشوره بانی سملی که شکم قانون رو لپاس که از سیونیتی منظورو ورکلا جو پاقی با عملو کن او قرنو هم قرن دوم را پا تکابر کی او اللہ و تلخ کارکلا مسلمان دا ولی دا دید پاره پا دی حالت که تلخ کارکلا چه کافر اونی یریگی ورختانی شی دا سینه چه جنگ کی سوز شی از دیده نلاش چه دی پادشی دی کلکشی میدان تروزی دا یو حالت تی دا جنگ نمخ کی مسلمانانو تا کافر صرف دو مرد دان کارشو نزگرورشو چه دا خویست ندی کافر تا مسلمانان دا دو دا خپل پوزیشن نا اللہ کم خکار کردی صورت الانفال کی ہوئی کمیو تا خکار کردی دا ولی چه کافر مسلمان بانی ڈاٹ شی چرتونی یری گی اللہ تا منظور داو لیکن لیقضی اللہ امرن کان مفعولا اللہ اختدا چی دا جنگو شی دا کفر دا اسلام نبی وجنه تا غوتا کم خکارا کن یو حالت دا دی دویم حال دا جنگ دی کل چه محاض که ادره دلد او جنگ شروع کی گی نو کافر و تداول نو مسلمانان کم خکاری ده کنا ورس چو تا قتل ویدا خو زمون گا دوم رو دی زمون نم زیاد دی ورس پی روح با اللہ ورزی چه پا دو روح راشی ورختائی راشی عدد دلاس و قمون اصار و تکارون شی نو مسلمانانو تا پا سرگن دبانی دیر خکار اکلا داد میدان دا جنگ او دا محاض دا خبر دا د جنگ نه مخکې چې اندازه کړې دا ډېر لږ دي اوس یو ته ډېر کړه ده مسلمانانو ته چې کله د کافرو سره په محاذ کې برابر شو نو مسلمانانو ته دا دین هم کم ښکاره شو هغه دو ته کم کړه ده پېږې خبره باندې کاشي لګي هم مسلمانان کافرو ته ډېر ښکاره کړه په میدان کې چې د لاسو پونې ساو کېږي مخکې ته لږ ښکاره کړي جونه تښتي کافرو ته مسلمانانو ته کافر کم ښکار کړو په دې باندې چې مسلمان نورم ډار شي جګړه وشي. عبدالله ابن مسعود قول علما نقل کړی دی تاریخ وی خپل مرګري ته وی اتراهم سبعینا دا خلق بسوی تا اویا تن ښکاریږي چې اویا بوی زرو تنو ته نږدې خلق دی او هغه په نظر کې دومره کم شي دي وی تا اویا تن ښکاریږي اویا بوی دا سو حکمت تیدا اللہ رب العالمین روب غرزی ترہبون بی عدو واللہ عدو وکم مسلمان مرہب دے مسلمان پا کافر با ترہیب غرزی یہ رب کوئی دیتا اس تحشتگرد ہوئی دا شتگرد ہوئی تو بی امیرہ ولی قرآن میل دی تیاغ با دا شتگردی مانو پا کافر بانی با روب پروتی دا حقیقت میں بیان کرو استاد صورت الانفال یو آیات سن دلتا خویداؤ ہو کنا یارونہم مثلہم رای لائن واللہ یعیدو بنصرہی من یشا اللہ مدد کی پا برے اور کی پا مدد پل باری چاہتا چی غوڑی برے اور کول نو مسلمانان رائے برے اور کول صورت الانفال کی ذکر کی یقللکم فی اعینہم دا شانتا کموری تاسو پزوستر گداؤو کی چی جگڑا ورشی او تاسو اگو کم خکارا کلا دا دید پارا چی دوونو تختی او حکمت پا کسو لیقضی اللہ امرن کان مفعولا چی پورکی اللہ فیصلہ چی وشو پا علم دا اللہ کی ناغ اکرلا ناغ طریقہ باندی ادا روپ پا دشمن سورۃ الانفال آیت نمبر 12 کی سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ فَسَتُنِي وَاحِدَ دَپَاسَ سَتُنَا اول واحد ہر بند دونا دا اللہ رب العالمین دے مدد نمونا ادا تیری چہ تاصل بارے در قوم نہ چہ بارے در قوم نہ دگے یہ سورۃ داوم یقللکم فی اعینہم لیقضی اللہ امرن کان مفعولا لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ اللہ سو وجلی نچے ساسو پلاس باندی وجلی او سو پاتی کئی حکمت بانی نچے غزدی میدان نپاتی شی اجریکہم اللہ فی منامک قلیلاً ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم رسول علیہ الصلوۃ والسلام تے خوب کیوں ہو نیرے دادم رنی دی کم دی جب پیغمبر خوب رشتیاو دروغ نو نسنگ دیرو کم تخکار کلا